Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının bir kısmının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünden dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Yamaç Güldal ve Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün 17 Ağustos depreminin, 17 Ağustos 1999 Körfez depreminin 14. yıl dönümü. Bugün değil, bu hafta tabii. Fakat programımız bugün olduğu için biz bu anma programını çarşamba günü, yani bugün gerçekleştiriyoruz. Ayşegül Şenol'a, hukukçu ve Düzce Defter Başkanı arkadaşımız Ayşegül Şenol'a her yıl olduğu gibi bu yılda bağlanacağız ve kendisiyle bir 14 yıl değerlendirmesi yapmaya çalışacağız. Şu anda telefonla arıyoruz. Sanıyorum biraz sonra bağlantımız gerçekleşecek. Bu arada birkaç tane şeyimiz var. Haberimiz var. Onları hemen vermek istiyorum. İnşaat Mühendisleri Odası'ndan bir duyuru gerçekleştirildi. 17 Ağustos depreminin yıkımından bu yana 14 yıl geçti diyor İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok kenti deprem tehlikesi altında bulunduğu gibi yapı stokumuzun taşıdığı riskler de giderilemedi. Deprem tehlikesi ve yapı stoğumuzun taşıdığı risklerle ilgili olarak bugüne kadar çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Bu kapsamda başta İstanbul olmak üzere mevcut yapı stokumuz yaşanacak bir depremde ayakta kalabilir mi? Sonuçları neler olur? Kentsel dönüşümle ilgili olarak çıkarılan yasa ve yönetmelikler yeterli mi? Neler getiriyor, neler götürüyor? Yeni üretilen yapıların deprem ve yangın güvenlikleri var mı? İmar ve mühendislik alanında gereken değişiklikler yapıldı mı? Neler yapılmalı? Çok konuşulan yapı denetimi uygulamaları yeterli mi? Nasıl bir yapı denetimi olmalı? Riskli yapı ve riskli alanların belirlenmesi nasıl ve kimler tarafından yapılıyor? TMOB ve meslek odaları neler yapıyor? Neden dikkat çekiyor? Açıkçası milat olarak kabul edilen 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde neler yaptık, neleri yapmadık ve neler yapılmalı konularının masaya yatırılacağı bir basın toplantısı düzenlenecektir. 15 Ağustos saat 11'de düzenleyeceğimiz basın toplantısına katılmanızı önemli dileriz. Cemal Gökçe, TMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Evet efendim, yarın 15 Ağustos Perşembe günü saat 11'de İnşaat Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi'nde konferans salonunda ilgilenenler için adresi de veriyorum. Karaköy'dedir, Mumhane Caddesi numara 21'de Mimarlar Odası'nın hemen arka sokağında bulunmaktadır. Mumhane Caddesi numara 21 Karaköy. Evet, şimdi telefon hattımızda Ayşegül Şenol. Ayşegül Hanım merhabalar. Ayşegül Hanım, şimdi sesimi alıyor musunuz? Efendim? Hah, merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey. Evet, 14. yıldayız. Evet. 17 Ağustos 99 Körfez depreminin. Bir 14 yılı beraberce bu programda ele almak istiyoruz. Ne durumdayız, ne yapıyoruz, neler halloldu, neleri halledemedik. Önümüzdeki dönemde karşı karşıya kaldığımız sorunlar nelerdir? bunların üzerinde biraz sohbet etmek istiyoruz. Evet, tabii. Ama program tabii o 14 yıl değerlendirmeye yetmeyebilir. Çünkü çok uzun bir zaman diliminde insanlar deprem sonrası yaşadıkları uzun süren sıkıntılardan hala daha kurtulabilmiş demek mümkün değil. Hani kurtulamadı insanlar ve hala mücadele içerisinde de hayatlarını sürdürmek deprem öncesine göre değerlendirdiğimizde tabii bu çıkıyor ortaya. Ama tabii uzun bir zaman 14 yıl onun yani bir kuşağın değiştiğini hemen hemen söyleyebiliriz yavaş yavaş. O tarihte doğan çocuklar şimdi 14 yaşında çoğu şeyi bilmiyorlar. Ancak hani biz hatırlatacak başka şeyler icat edersek hayatlarımızda o zaman belki deprem ne nedir ne değildir anlayabilirler diye düşünüyorum ama sanıyorum yalnızca bu bölgede yaşayan insanların değil Türkiye'nin her tarafından insanı bir şekilde etkilendiği bir depremdi 17 Ağustos. Önemli bir coğrafyayı etkiledi çünkü Kuzey Anadolu fay hattında. Sonrasında olan depremler var bildiğimiz, izlediğimiz. Şöyle bir kıyas ediyoruz. Kıyas ettiğimizde de aslında çok da bir şey değişmemiş. Yani onu görmek üzücü aslında diye düşünüyorum. Evet, biz de 17 Ağustos depreminin hemen arkasından başlatmış olduğumuz bu programa biliyorsunuz Altın Saatler ismini vermiştik. Evet. Altın Saatler aslında afet terminolojisinde ilk 72 saati gösteriyor. Biz onun yanına neredeyse bir sıfır koymuş durumdayız. 720 program etmedi ama 702. programı bugün gerçekleştiriyoruz. 702 haftadır bu sorunları, deprem risklerini, yapılanları ve yapılamayanları, yapılmayanları ele almaya çalışıyoruz. Dile kolay yani evet 14 yıl az buz bir zaman değil. İnsan hayatında çok önemli bir süre, önemli bir dönemeç. Yani o gün doğanlar bugün 14 yaşındalar. Evet. O gün 20 yaşında olanlar bugün 34 yaşındalar. O gün üniversitede okuyanlar bugün iş hayatına atılmış durumdalar. Tabii çok zor. Evet. Ben üniversite öğrencileri bugün iş hayatındalar. Doğru. Evet. Tabii ki biz her yıl size bağlanıyoruz 17 Ağustos'ta ve 12 Kasım'da. Çünkü her iki depremi yaşamış bir bölgesiniz. Evet. Yani hem 17 Ağustos Körfez depremini hem de 12 Kasım Düzce depremini. Aslında biz hala işte kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Binalarımızı sağlamlaştırmaktan veya yıkıp yeniden yapmaktan bahsediyoruz. Ama 14 yılda Düzce nereden nereye geldi onu bir kez daha gözden geçirirsek sanıyorum ki hızlı bir değerlendirme olur. Yoksa evet, hakikaten evet. 14 yıla tek bir program yetmeyecektir. Bizim Altın Saatler adını verdiğimiz programın 702 haftadır devam etmesi de ondan olduğu gibi. Evet. Yani 17 Ağustos'un hemen arkasından yaşadığımız için 12 Kasım'ı hani bizim aslında şöyle bir deneyimimiz var. O da şu. İnsanların hiç unutmadığı bir şey var. O da kiminle konuşursanız konuşun. Biz işte 17 Ağustos'tan sonra apar topar evlerimize çıkartmaya çalışmışlardı diye anlatıyorlar 12 Kasım depremini hep burada insanlar. Çünkü korkuyordu insanlar. Hani 17 Ağustos'ta 270 insanımızı kaybettik yaklaşık olarak diyorum. Çünkü tam sayıları bir türlü yıllardır edinmek mümkün olmadı. Hala öyle değil mi? Maalesef. Tabii ki. O yüzden de hasarının ne olduğunu bilmediğimiz, hasarı sonrası yapılan işlemlerin güvensizliği sebebiyle insanlar evlerine çıkmak istemedikleri halde zorla çıkartıldıkları için yine 1000'e yakın insanımızı kaybetmek durumunda kalmıştık 12 Kasım depreminde biz. O yüzden de hani bu deneyimin aslında bundan sonraki depremler içinde hem hasar tespiti açısından hem hasat tespitlerinin ne anlama geldiğini tarifi açısından çok önemliydi. Ama biz aslında bunları çok fazla tecrübe olmakla birlikte değerlendiremediğimizi düşünüyoruz. Bunu nereden biliyoruz? İşte en son Erciş'te deprem oldu. Arkasından Van'da deprem oldu. Aynı şeyi bir şekilde yeniden yaşadık biz Türkiye'de. İnsanlar hasarlarını bilmediği veya hasarının nasıl tespit edildiğine güvenmediği binalara girmek durumunda kaldılar ve yine orada da aynı şey yaşandı. Yani hasar tespitinin ne anlama geldiği ve bina güvenliğinin ne anlama geldiği öğrenilmeliydi aslında bunca zamanda. Sokaktaki insan için de aynı şey söz konusu, devleti yönetenler için de aynı şey söz konusu. Bunun ayırdına varmak bir zaman diliminde mümkün olmuyor demek ki, ama bu kadar büyük bir sarsıntı ve yıkımın sonucunda anlaşılabilir olması gerekiyordu. Yani bu bir kaçırılmış fırsattır. Sonuçta her deprem sonrası bir önceki depreminde öncesidir ve zarar azaltma politikalarının da hızla devam etmesi gereken süreçler aslında bu süreçler. Bu hani zamanı durdurarak yaptığımız bir şey değil, ama şehirleşmenin, yapılaşmanın gereği olan denetim, doğru projelendirme, doğru yer seçimleri, bunları hassasiyetle ve planlı bir gelişme, hassasiyetle dikkat etmekle olacak olan işlerdi. Tabii ki çok şey de değişmedi diyemeyeceğiz. Hani ben bakıyorum, hani bizim bölgenin dışında bir başka yere gittiğimde gözüm ister istemez inşaatlara takılıyor. Bizde öyle bir rahatsızlık oldu. Kolon kiriş kontrolü yapıyoruz hemen. Perde duvar kullanımı, demir kullanımı, yani bunu tabii teknik insanlar çok daha iyi ifade ederler mutlaka, ama inşaat yapma biçimlerinde bir değişiklik oldu tabii ki, Türkiye'nin her tarafında oldu. Ama bunu daha sistemli ve daha denetlenebilir hale getirebildik mi? İşte bunu her depremde test etmek durumunda kalıyoruz. O kötü oluyor. Bir de şehirler yeniden kurulmak, bir şehrin oturmuş öncesi olan, tarihi olan, alışkanlıkları olan bir şehri yeniden yapmanız çok gerçekten zor bir şey. Çünkü içinde insanlar yaşıyor, binalar değil yalnızca. Bizim de Düzce'de yeni yerleşim alanları açıldı tabii depremden sonra. Mevcut merkezin olduğu Düzce'nin hem zemini çok güvensiz, hem binaları eskiye dayalı binalar da kaldı tabii, ayakta kalanlar vardı. O yüzden kalıcı konutlar dediğimiz bölge, sonra Tokyeli ile yapılan çok sayıda konutla bayağı bir konut yapıldı, ama konut ihtiyacının tamamı karşılandı mı dersiniz? Hayır, henüz daha hala bir konut ihtiyacı olduğundan bahsetmek mümkün Düzce'de. Özellikle de dar gelirli ve yoksul olanların konut ihtiyacı hala da devam ediyor. Tabii bu başka şehirlerde de muhakkak var. Ama bizim en büyük sorunumuz ve bir türlü çare bulamadığımız, orta hasarlı veya hasarsız veya az hasarlı veya ağır hasarlı olup hala yıkılmamış binalarımız var bizim. Hatta bu Ağustos ayının başı gibiydi yanılmıyorsam, tarih tam hatırlayamıyorum ama Ulusal basına falan da yansıdı. Depremden önce yapımına başlanıp terk edilmiş halde bırakılan bir eski otel inşaatının duvarları sağlam olmadığı için, oraya dayanan orada bir önlem alınmadığı için insanların rahatlıkla girip çıktıkları bir yerde metruk halde olduğu için 3 insan düşerek ölmek durumunda kaldılar. Evet, 30 Temmuz. Evet. Bu aslında bunun gibi o kadar çok bina var ki Düzce'de, deprem öncesi başlanılmış ancak tamamlanamamış veya hasarlı olduğu için devam edilememiş, ama herhangi bir çözüm de bulunamamış çok sayıda bina var. Bunlar terk edilmiş durumdalar. Doğal olarak lüzumsuz kullanımlara da tabii sebebiyet veriyor. İşte bir mekan takımından insanların girip rahatlıkla orada vakit geçirebilecekleri yerler haline geliyorlar bir müddet sonra. Hem çevreye rahatsızlık veriyorlar, hem kendi güvenliklerini tehdit ediyor bu binalar. O yüzden bunlara kısa zamanda bir çözüm bulunması gerekiyor. Artık hani 14 yıldan sonra hangi kısa zaman diye sorarsanız, onu ben bilmiyorum. Hemen yarın yani çözüm bulunması gerekiyor. Bir de Düzce'nin ve bence Atapazarı'nın, bence Kocaeli'nin ve Yalova'nın ve İstanbul'un bazı bölgelerinin, işte Avcılar gibi, hala da orta sarı binalarla ilgili onarım sorunları tam olarak halledilebilmiş değil. Artık zamana kalmış. Hani bir ya kendi kendine bir çözüm üretecek mal sahipleri veyahut da yıkılacak bir şekilde hani başka bir deprem. Bu Düzce olursa. Otel inşaatıyla ilgili birkaç noktayı da ben belirtmek istiyorum. Tabii. Şimdi bu haberleri bir kez daha internetten tarayıp kim ne yazmış onlara baktım. İşin çok enteresan bir tarafı herkes bu gençlerin ne olduğu ve neden oraya girdiğiyle ilgili. Ama yani birisi de kalkıp demiyor ki yahu yani bu bina niçin hala burada duruyor? Bir duvara yaslanıldığı zaman bu duvar çöker mi? Böyle bir şey olur mu? Allah'tan Düzceli Fatih Bülbül isimli bir vatandaşımız haberlerden birisinin altına kendi yorumunu yazmış. Diyor ki suçlu arıyorlardı. Şimdi aramalarına gerek yok. O bina yapılalı yanlış bilmiyorsam 15 yıl var. Ne düzeltebildiler, ne de yıktılar, ne de temizliğini yaptılar. Sadece burasını, bunun gibi kenar köşe yerleri temizlemedikçe bu gençler daha birçok kazayla hayatlarını kaybedeceklerdir. Bu mekanlarda bence ölen gençlerin orada ne işi vardı sorusu yerine o binanın hala orada ne işi var diye sorulmalı yetkililere diyor. Hakikaten de böyle. Yani yerel Düzce gazeteleri de aynı şeyi yapıyor. Herkes onların ne işi vardı? Rahat rahat girilebilecek bir şey yer yani. Girişi çıkışı yasaklanmamış. Evet. Bir önlem alınmamış. Evet. Herhalde yutonk bir duvar sağlam diye düşündüler ki dayanmışlar. Oradan aşağıya düşmüş üç genç birlikte. Evet. Ama bu neticede çocuk da olabilir. Baş baş bir elbette. Hayvan da olabilir. Her şey olabilir yani onun orada durması. Hatta hemen onun önünde eskiden Gimpaş olarak bildiğimiz bir alışveriş merkezi. Zaten onların devam ettiği ve yapmaya çalıştığı bir otel inşaatıydı o. Eskiden de orası Oruç'a ait bir kocaman şeydi. Oruç'un bahçesiydi. Oralardan gelen şeyler. Ama 14 yıldır bu bina ne olacak diye imar kanunundan gelen yetkilerini kullanarak sormayan, bir denetim yapmayan belediyenin burada bir ihmali olduğu bence açık ve seçik ortada diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda vadiliğin de sorumluluğu altında bir konudur. Gerçekten bunun gibi hani başka yorumlar da vardır haberlerin altlarında. Düzce'nin birçok yerinde olan yerleri yazıyorlar insanlar. İşte diyor otogara giden yol üzerinde var bir tane. Kimi diyor şeydeki Atatürk Bulvarı'ndaki o yurt binası ne olacak? Mesela o binada Atatürk Bulvarı dediğimiz bulvarımız var bizim. Oradaki bir yurt binası da ağır hasarlıdır. 14 yıldır yıkılamıyor. Ama boş tutuluyor. Olduğu gibi de duruyor. Önüne bir kısım koruma önlemleri alınmış sanki. Hani ama tehlike saçmaya devam ediyor. Oraya giriş en azından yasaklanmış. Öyle bir iyi tarafı var onun. Ama arada kaldığı zaman o her gün göz önünde olan bir bina. Aralarda sokaklar, sokak aralarında kaldığı zaman hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Ancak çevre sakinlerinin de şöyle dikkatini çekmeye başlıyor. İşte dediğim gibi kullanım biçimi, tarzı, sokak çocuklarının bazen mekanı haline gelebiliyor veya tiner çocukların mekanı haline gelebiliyor. O zaman şikayetçi oluyor insanlar. Sonuçta bu tabii yerel yöneticilerin önem alması gereken bir konu ve hiçbir şey yapmamaları altın çizilmesi gereken özellikle altın çizilmesi gereken bir konu. Bunun gibi içinde oturulan binalar da var. Hatta işe ruhsatı verilen binalar da var. Orta sahada olduğu ve yıkılması gerektiği halde. Bu tespit yapıldığı halde. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Yani 1999'da orta sahada olduğu tespit edilmiş. Onarım ruhsatı alınmış. Onarım ruhsatları biliyorsunuz 5 yıl geçerli. Süresi bitmiş. Yıkım kararı çıkmış. Ama kimse hiçbir şey yapmıyor. Hatta mal sahibi gidiyor bir işe ruhsatı alıp orada işletmeye devam edebiliyor. Ama bunu siz kendiniz hafızanızda ne kadar tutabilirsiniz? Kayıttır önemli olan belgedir. Bu belgelerin kayıtların nerede olduğu da belli. Hasar tespitlerini yapan Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ydü daha önceden. Şimdi Afet Acil Durum Müdürlüğü'ne devredildi onun yetkileri. Ve aynı zamanda Düzce Belediyesi de neticede bu tip veya belediyeler bu binaların güvenliğinden, imar kanundan gelen görevleri nedeniyle ve belediye kanundan gelen görevleri sebebiyle sorumludur aslında, ama bu sorumluluklarını yerine getirmek istemiyorlar. Bununla ilgili kaynak sıkıntısından bahsediyorlar, olanak sıkıntısından bahsediyorlar. Ama o gün geldiği zaman bütün bunların bir bahanesi olmadığını aslında hep beraber anlıyoruz. Bizim hafızalarımız hani bizi ne kadar bu tip eksiklikler konusunda uyarabilir veya çözüm üretebilir? Mühim olan kurumların hafızası, kurumların kayıtları, belgeleri. Ama gidin bakın, Afet Acil Durum Müdürlüğü'ndeki hasar durumlarına ilişkin listelerdeki belirtilen binalarla ilgili bilgiler önemli ölçüde Düzce Belediyesi'nde bulamazsınız. Niye? Onu ancak birisi onarım ruhsatı aldığı zaman haberdar oluyor belediye. Halbuki hepsinin imar dosyalarına bunların işlenmesi lazım. Bence o da yetmez. Tapu kayıtlarına dahi bunların işlenebilmesi lazım. Çünkü Düzce'ye yeni gelen birisinin o binanın hikayesini bilmesi veya o binada nasıl oturacağını bilmesi mümkün değil. Araştırmak aklına gelirse gidip de bakabileceği yerler konusunda kurumsal bir tasnif dahi yok. Bu da organizasyon bozukluğundan kaynaklı işler. Ama şimdi yeni bir yasa var biliyorsunuz. Afete maruz alanların dönüştürülmesiyle ilgili kanun. Evet. Bu kanunda bu kanunun içine sokmaya çalışıyorlar. Orta hasarlı binaları da, ama o mümkün değil. Orada riskli alanlar tabii ki hala daha var ve orada yapılaşma ile ilgili ve mevcut yapıların güvenliği ile ilgili tabii ki önlemler alınsın bu kanun hükümlerine göre. Ama bırakın bu orta hasarlı binalarda 7269 sayılı yasadan gelen hükümler uygulansın. Oradaki tedbirler ve kolaylaştırıcılıklar varsa tabii vatandaş bundan da faydalansın. Ama tek tek binaları orada hani beklenen şu ki vatandaş kendisi gidecek, diyecek ki benim binamın gelin kontrolünü yapın, güvenlikli mi, güvenliksiz mi? Bununla ilgili de işte konut verilebilecek, kira yardım verilebilecek vesaire bir sürü şeyler düzenlenmiş orada. Onlardan faydalanabilir. Bunlar iyi şeyler tabii. Ama kimse gitmek istemiyor zaten. Sorun orada. Yani kimse binasını kaybetmek istemiyor. Binasını elinden çıkartmak istemiyor. O zaman resmen bazı şeyleri yapmak gerekiyor. Onun yolunu da açmıyorlar. Bu daha çok yerel yöneticilerin oy kaygısıyla bir tarafa attıkları işler. Hani biliyorsunuz imarafları da bundan çıkar bu ülkede. Kat artışları da bundan verilir bu ülkede. Ruhsatsız binaları bundan göz yumulur. Ruhsatsız binalara elektrik bağlanır, su bağlanır. Ama sonuçta dediğimiz hani toplamda bir deprem olduğunda bütün bunların bize neye mal olduğunu görüyoruz. 17 Ağustos'ta ve 12 Kasım'da gördüğümüz gibi ve diğerlerinde. Ve sonrasındaki depremlerde tabii. Tabii ki diğerlerinde de aynı şeyi gördük. O bunlardan vazgeçmek gerekiyor artık. Ama bu bir kararlılık da olur. Aslında bu kararlılık halkın farkındalığı da olur. Yöneticilerin zorlamasıyla olur. Maalesef bu değişime ve dönüşüme çok da fayda sağladığını söylemek mümkün değil bu yaşadıklarımızın. Evet. Peki şu anda fiilen Düzce'de devam etmekte olan bir kentsel dönüşüm faaliyeti var mı? Yeniden bu 14 yılın bütün bilgilerinin ortaya döküldüğü, yeniden hangi binalar hasarlıydı, hangileri değildi üzerine yapılan çalışmalara dayandırılan bir faaliyet söz konusu mu? Hayır. Şimdi bu aslında hani şöyle bir mantık silsilesiyle ilerlemesi gerekiyordu. 2001 yılında Düzce'nin ve bu bölgedeki bütün şehirlerin imar planları askıya alındı. Evet. Yeniden revize edilmesi istendi. Revize edilirken tabii yeni bir plan gibi ve sonuçta riskli alanların haritalandırılması, işte onu mikro bölgelendirme diyorlar galiba. Evet. Buradaki yapılaşmalardaki sınırlamalar, ama Düzce'nin, mevcut Düzce'nin daha doğrusu önemli bölümü, önemli alan olduğu için buna benzeyen zemin etütlerinde kapsamlı bir zemin etüdü yapıldı. bir kısım yapılaşmaya sınırlar konuldu. Bu da tamamen hani kat sayısının azaltılmasına yönelik. İki kat, evet. Zemin üstü iki kat veya zemin üstü bir kat gibi. Ama bu zaman içinde şimdi dört kata kadar ilerledi. Şimdi orada bir ne değişti? Düzenin zemini mi ilerledi? Biz yapı yapmada daha mı mahir hale geldik? Biz bunları bilmiyoruz şu anda. En azından bir yapı denetim firmaları var. İşte beton dökülürken, demir bağlanırken falan hani gidiyor elemanları bakıyor. Biz bu kadarını biliyoruz. Onun dışında bir şey bilmiyoruz. Bu geçtiğimiz yıl içerisinde, pardon, bu yılın başında tekrar bir imar planı çalışması yaptı Düzce Belediyesi. Plan sınırlarını genişletti. Plan sınırlarını genişletmesinin bir sebebi de deprem sonrası plan sınırları dışında çokça yapılaşmanın oluşması kendiliğinden. İnsanlar şehir merkezinden kenarlara kaçmaya başladılar. Daha az katlı kendine göre binalar yaptılar ama bu sefer altyapı sorunu çıkmaya başladı. Yalnız orada da tabii ilk plandakinden daha da az ehemmiyet verildi bu konulara ve özellikle daha küçük bölgelerde riskli alanların tespiti konusunda bir çalışma yapılması aslında gerekirken tam aksine düzce bütün işte zemin etütleriyle beraber ve en riskli olan alanlar Düzce'nin şu anda valiliğinin bulunduğu yer. Bir iş merkezi var. Daha deprem öncesi binaya başlanmıştı. O da bu belediye başkanı döneminde bir alışveriş merkezine dönüştürüldü. Çokça moda olan. Bu alana yakın bir yerde ki orası tabii ki çok birinci derecede önemli alan zemini. Daha çok da Roman vatandaşlarının yaşadığı bir alandı. Valiliğin hemen batısında kalıyor bu alan. Oranın boşaltılması maksadıyla yapılan aslında binanın sağlamlaştırılması veya yeni yapılaşmayla daha sağlam bir yapılaşmayı hedeflemekten ziyade oradaki alanda çok merkezde kaldığı için Roma vatandaşlarının bir başka yere götürülmesiydi. Ama onların gidecekleri yerde tabii ki düşünülmemişti. Evet, Sulu Kule'deki şeylere o kadar benziyor ki yani. Evet, çok benziyor. Evet, kentin belli bölgelerini steril hale getirme politikaları çalışması. Evet. Buradaki vatandaşlar ne oldu? İşte Düzce'ye yakın bir A köyü, daha sonra işte A mahallesi olan bir yerde gene imar sorunlarının çok yoğun olduğu, yapılaşmanın çok kötü olduğu bir alana doğru gitmek zorunda kaldılar. Bir kısımda bazı köyler var. O köylere doğru gitmek zorunda kaldılar. Tokyeli de onlara Roman açılımından 300 küsur tane ev yapıldı. İhtiyacı karşılamadı ama en azından işte onların da bu işi takip etmesiyle yalnızca onlara yönelik, Roman vatandaşları yönelik konutlar haline gelmesi sağlandı. Ancak orada şu anda bir çalışma yok. Tokyeli ile lüks binaların yapılacağı söylentisi var. Buna dair projeler zaman zaman basına, halka gösteriliyor. Hani parası olan insanların gidip çokça güzel konut alabileceği bir alan yapmaya çalışıyorlar diye biliyoruz biz. Ama binalar yıkıldı. Hala daha yerleri boş. Bir çalışma tamamlanmış değil daha doğrusu. Ama maksadın kentsel dokunun dönüştürülmesi ve sağlamlaştırılması anlamında bir amaç güttüğünü söylemek mümkün değil. Hani bunun altını çizmek gerekir. Çünkü ihtiyaç olan bundan ziyade hani şehrin güzel görünümünü sağlamaktan ziyade binaların güvenliğinin garanti altına alınması Düzce'de. Buna dair bir proje geliştirilmesi lazım. Aradan geçen zaman içerisinde görüyoruz ki gene Düzce'de hani rant her gün arttığı için bunu fark ediyoruz tabii ki. Yapılaşma bir 5 yıl sonra falan hiç ummadığımız boyutlara gelecek. Sonuç olarak gene aynı riskleri taşıyan tek merkezli ve ağırlığını taşıyamayan bir merkez haline gelecek Düzce merkez diye düşünüyoruz biz. Buna dair önlemler alınmıyor. Kiraların çok yükselmesi, konut fiyatlarının çok artmasının da buna işaret olduğu kanaatindeyiz. kentsel dönüşümlerin hani biz Düzce taşıdığı nüfusu itibariyle ve yapılaşması itibariyle yani İstanbul'daki yapılan kentsel dönüşümler örneğinde bir örnek yaşamamız tabii ki mümkün değil, ancak oradakilerden de görebildiğimiz gene sağlamlaştırmadan ziyade oradaki sosyal dokunun değiştirilmesi ve dönüştürülmesi. Burada da küçük bir benzerini biz yaşamış olduk. Böylece yaşıyoruz yani. Evet. Şimdi orada yepyeni bir bölge yaratıldı. Hemen 99 depremlerinin arkasından ve biz 12 yıl boyunca, belki de 11 yılda şu anda tam hatırlamıyorum, oranın yolunu konuşmuştuk sizinle. Evet. Bir türlü yapılamayan yolu, en sonunda o yolda yapıldı. Hem de 4,5 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz yani. Çok da tabii zorlanacak bir yol değil yapılması. Evet. Özellikle de Türkiye'deki işte duble yollar, bilmem efendim tabii, tüneller, tabii. Müneller falan filan. Bunların şeyine bakınca, kilometresine bakınca ve yapım maliyetlerine bakınca şaşırmamak mümkün değildi gerçekten. Tabii. Şimdi o bölgede de ciddi bir takım sıkıntılar vardı. Konutlardan kaynaklanan, evet, sıkıntılar vardı. Özellikle bu Dünya Bankası kredisiyle gerçekleştirilen binaların dışındaki, yani geçmişte Bayındırlık Bakanlığı tarafından, evet, yapılan binalar. Bu binalarla ilgili son durum nedir ve o bölge belli bir hayatiyet kazandı mı, yoksa sadece 4,5 kilometreyi sabah akşam kat eden ama merkezden de vazgeçmeyen bir durum mu söz konusu? Tabii, aynen. Yani sonuçta uzun sürede yapılması orada yaşayan insanlara çok büyük bir eziyet. 15-16 kilometrelik bir yoldan gidip gelmek zorunda kaldık biz. Bu yolun gene Ankara-İstanbul otobanıyla bağlanan bir başka yol ile birleşmesi söz konusu. Şu anda onu tamamlamaya çalışıyorlar. Bu aynı zamanda Karadeniz'e doğru açılan Ereğli'ye doğru, Akçakoca'ya doğru giden bir yolla birleşiyor. Artı Düzce Üniversitesi, biliyorsunuz depremden sonra Düzce'de kuruldu. Doğru. Daha önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlıydı. Gene oranın da yol sorunu çözmeyi hedefliyor ama bütün bunların hiçbirisi tamamlanabilmiş değil. 14 yılda tamamlanamaması inanılır gibi değil. Tabii bunların olmaması kalıcı konutlar bölgesinin cazibe alanı olmaktan çıkardı tamamıyla. Ama konuta ihtiyacı vardı insanların, mecbur orada yerleşmek, orada bir düzenli ev hayatı yaşamak zorundaydılar ve hala daha insanlar bu konutların hızlı yapımından gelen inşaat hataları sebebiyle bu konutların yıkılan, dökülen, efendime söyleyeyim işte çöken zeminleriyle uğraşıyorlar. Hala daha uğraşıyorlar. Hızlı bir yapım vardı orada. Ancak hani şu konuda hakkını yememek lazım. Yerleşilen alanın zemini düzgün, yerleşim planı düzgün. Düzce için belki de hani ikinci bir nefes alma alanı ve ikinci bir merkez olabilecek kapasitede bir yer. Yollarıyla, ayrılan kamu alanlarıyla. Ancak yapılabilecek kamu alanların hiçbiri sonra yapılmadı. Mesela Adapazarı'nda park var. Adapazarı'nda valilik, adliye hepsini kalıcı konutların bulunduğu alana doğru götürmüşler. Düzce'de tam tersi, gene eski merkezi kullanıyor ama eski merkez sağlamlaştırılmamış bir merkez. Adliyesi Düzce'nin başka bir ucuna gönderildi. Kamu alanı, yani kamu binalarının biraz daha kalıcı konutlarda yapılması oradaki hayatın da canlanmasına sebebiyet verirdi. Oradaki hayatın bu kadar körkütük kalmasının bir sebebi de kalıcı iş yerleri ile ilgili yapılan planlamanın yerinde olmamasından kaynaklı. Şöyle ki, işte iş yeri yıkılan mal sahiplerine de devlet, başbakanlık proje uygulama eliyle bir iş yerleri yapmayı hedefledi ve yaptı da. Ama bunlar hiçbir zaman aktif iş yerleri haline getirilemedi. Şu anda bu yalnızca gene Düzce'nin sorunu değil, Sakarya'nın ve İzmit'in de sorunu. Hatta Başbakan Sakarya'ya geldiği bir zamanda oradaki hak sahiplerinin şikayetleri olduğu söylenmekle birlikte ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmedim de birazdan aktaracağım. Bu iş yerine bir çözüm bulunması istendi ve geçtiğimiz yıl Temmuz ayında torba yasanın içerisinde bu iş yerlerinin hak sahiplerinden alınıp kamuya devredilmesi konusunda bir yasal düzenleme yapıldı. Hatta devri konusunda da il özel idarelerine devrini Bakanlar Kurulu kararıyla sağlamışlar. Neden öyle düşünmüyorum? Çünkü aslında hak sahipleri oradaki iş yerlerine sahip olmak istiyorlar. Ancak kendi döngüsü içerisinde mevcut ticaret yapma alışkanlıklarına göre o iş yerlerinin aktif iş yeri haline gelmesi için bir başka desteğe ihtiyaç var. Bu belki işte belediye eliyle olabilir, vadik eliyle olabilir veya esnaf odaları eliyle olabilirdi. Ama hiçbirisi mümkün olmadığı için kendi hallerine kaldıkları durumda işte bir kısmını üniversite almak istedi, bir kısmına huzur evi yapıldı, bir kısmında işte telekom kullanıyor, TTT kullanıyor. Yani böylesi kullanım biçimleri gelişti. Ama bu hak sahipleri zaten aktif esnaf olmadıkları için onlar kirayı verip kirasını almak istiyorlar. Oradaki planlamanın yanlışlığı sebebiyle şu anda yeniden hak sahipleri işte idare mahkemelerine gidip bu yapılan iptal işlemlerinin yargıya taşımak durumunda kaldılar. Ancak bir de baktılar ki zaten iş yerleri özel idareye devredilmiş, hatta becaiş yapılmaya başlanmış. İşte Türk Hava Kurumu bir üniversite yapmak istediğini belirttiği için valiliğe oradaki iş yerlerinden bir kısmı ona verildi. İşte bir kısmı Düzce Üniversitesi almak istiyordu ama ona da vermediler herhalde anlayabildiğim kadarıyla. Böylesi bir plansızlık ve aslında bence ziyan olan da bir kamu kaynağı bunun tanımlanması o şekilde yapılabilir diye düşünüyorum. Bu kalıcı iş yerlerinin bir türlü canlanmaması, orada bir kamu kurumu benzeri banka, ticari hayat olamaması, oradaki konutların yalnızca akşamdan akşama kont olarak yapmaya gidilen, işte sabahları akın akın Düzce'ye doğru koşarak gelinen bir alan olmasına sebebiyet verdi. Tabii bu aynı zamanda dediğim o yol bağlantılarının zayıflığı da bunu güçlendirdi. Düzce'ye depremden sonra yapılan katkılardan bir tanesi tabii o kalıcı konut alanları. Bir tanesi Düzce'nin üniversitesi. Ama üniversitede hala daha mesela yol sorunu çözebilmiş değil. Düzce'yle üniversite öğrencilerinin bağlantısını kurabilmiş değil. Bizde ciddi bir yol sorunu var. Nedenini bilmiyoruz. Bir ihmal, bir gözden ırak kalma, işte bir önemsenmeme, hani insanların hep yakındığı şey budur zaten Düzce'de. Kamu yatırımından yeteri kadar pay alamama sıkıntısı. Bir de organize sanayi bölgesi hayata geçti deprem sonrası. Oraya da gelen tabii sanayicilerin önemli bölümü Düzce Ovası, hem verim tarım arazileri olması sebebiyle bu kadar depremselliği önemli. Hem de bir su toplama havzası. Öyle olduğu için hani organize sanayinin seçildiği yerde tam ovanın ortasında ve çok ağır sanayinin burada düzeceğini hale getirebileceği endişesi herkesin kafasında tabii. O anlamda sanayiciler teşvik olmadan Düzce'ye gelmiyorlar. Gelen sanayicilerin büyük bir kısmı da hani işçisini çalıştırıp parasını vermekte zorlanan, sonuçta asgari ücretle geçinmek durumunda kalan insanlarla Düzce'nin hem refah düzeyi hem alım gücü günden güne azalan, işte tarım gelirleri günden güne düşen, turizm yatırımı hemen hemen olmayan bir il haline gelmek durumunda. Tabii en çok burada eziyeti, külfeti çeken de öğrenciler oldu deprem sonrası. Neden diye soracak olursanız, kalıcı konutlara ihtiyaca yakın sayıda okul yapılmış olmakla birlikte merkezdeki okulların hepsi hala prefabrikte. Yani 14 yılda hala prefabrik okullarda çocukların okula gidip geliyor olması eğitimdeki kaliteyi oldukça etkiliyor. Bir kere zaten hani öğretmen, valilik çalışanı, üniversitede öğretim görevlisi, doktoru, kimse için cazibe merkezi değil Düzce. Önceden çok cazip bir yerdi. Hemen gelip hemen gidecekleri, işte bir geçiş alanı gibi değerlendirdikleri bir il haline geldi. Tabii bu eğitimde kaliteyi her gün her gün düşürdü ve baktığınızda Düzce, hani biz tabii bu da şeyse, ölçüyse, Doğu illeriyle falan yarışır bir eğitim seviyesine düşmek durumunda kaldı. Yeni ihalelerin yapıldığı, işte kampüs okullar yapılacağı söylentisi var ama biz daha bir şey görebilmiş değiliz. Çok da umutlu değiliz. Neden umutlu değiliz? Düzce Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapılmıştı geçtiğimiz işte bir 3 yıl oluyor yanılmıyorsam. O da bitmedi. O da bitmiyor. Depremden hemen sonra yapılan bir başka bina var. O binayla merkezdeki hastane aslında tek bir hastane olarak, Atatürk Devlet Hastanesi olarak faaliyette, ancak ikisi arasında koordinasyonu sağlayamıyorsunuz. Düzce'nin birisi bir tarafında, birisi öbür tarafında. Bazen insanlar tahlili bir yerde yaptırıp sonucu öbür taraftan almak durumunda kalıyorlar. Hala buna da bir çözüm bulunabilmiş değil. Sağlıkla ilgili sorunlar da çözülmüş değil. Bütün bunların üzerine tabii İSKİ'nin koruma havzası içerisinde Düzce içme suyunu temin amacıyla yapılacak Melen Barajı'nın işte su toplama havzası olduğu için birçok koldan gelen sular en son Melen'de birleşiyor ve İstanbul'da içme suyu olacak. Onunla ilgili de yapılaşmayla ilgili bir kısım önlemlerin alındığı söylenmekle birlikte biz bunların aslında pozitif olarak hayatımıza yansımasını istiyoruz. Yani nasıl pozitif olarak yansımasını istiyoruz? İşte altyapısı tamamlanmış, sularını kirletmeyen, yoğunluğu azaltmış ama kaliteli bir hayat yaşayan, tarım gelirleri yüksek, turizme her zaman açık ve çok yoğun olmayan bir turizmle belli bir standartı tutturan il olması çok mümkün. Çünkü Karadeniz'de bağlantısı var. İstanbul Ankara'nın tam ortasında. Yaylaları var, ormanı var. Tüm bunları değerlendirememek, orman ürünleri sanayisinin deprem öncesi çok güçlü olmasına rağmen bugün için hemen hemen yok olma seviyesine gelmesi, kendi dinamikleri içinde de ekonomik sorunlarını çözemeyecek hale gelmesine sebebiyet verdi. Sanırım ki bu konuda daha ilgili, bu konulara daha çok kafa yoran, biraz da idarecilerin Düzce'ye gelmemesiyle de ilgili. Şimdi biz hani depremden bu yana geçtiğimiz yıl gelmişti bizim valimiz. 8 ay kaldı. Şimdi yine tayini çıktı. Yeni gelen valiyle 6. vali olması lazım. Sürekli geliyor gidiyor ancak bir şey yapamadan gidiyor bizim valilerimiz. O anlamda Düzce'nin yerel idarecileri de ya Düzce'yi bir geçiş yeri olarak kullanıyorlar veyahut da henüz daha bir soruna el atacakken de başka bir yere tayinleri çıkıveriyor. Yerel yöneticiler manasında hep şanssız ve bahtsız olduk. Atanmışlar Düzce'nde maalesef. Halbuki biz bu vardan çok umutluyduk Düzce'deki insanlar. Çünkü Savunma Bakanı'nın da kardeşi aynı zamanda. Ama onun da hizmet süresi çok kısa sürdü. Yeni gelen vali, bilmem ona kadar kalacak. Onun da ilk valiliği. Ya ilk valiliklerine geliyorlar veya emekli olmak için buraya geliyorlar diye düşünüyoruz. Bu aynı şey diğer kamu görevlileri için de söz konusu. Biz biliyorsunuz depremden sonra il olduk zaten. Evet. Tam 12 Kasım depreminin olduğu gün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de o zaman bir heyet gidip görüşmüştü. Tam 81. il dediği anda 12 Kasım depremi meydana geldi. Bunun sorunlarını da yaşadık tabii ki. Ve geçici konutlarında boşaltıldığı gün, bir gün öncesinde boşaltılmıştı. Evet. Yani o hafta boyunca Bul Valisi'nin rektifiyle, talimatıyla daha doğrusu, işte çadırlar, çadır kentler, geçici barınma olanakları yapmıştı insanlar. Onların hepsinin boşaltılmaya çalışılıyordu ve birçok insan da bu zorlamalara karşı çıktı evlerine. bu nedenle hayatını kaybeden de çok insan var. Ve onlar da çok hala kızgınlar. Yani kamu görevlilerine. Sonuçta Düzce'nin deprem sonrası Düzce'ye hiç deprem olmasaydı Düzce ne olurdu? Hani böyle düşünüyorum. Ya, bu da enteresan bir soru. Evet. Veya depremden bu denli kötü etkilenmeseydi Düzce'nin kalkınmışlık düzeyi ne olurdu? Tabii ki çok farklı olurdu. Ancak yerine bir şey yapmak, üstüne üstlük bunu kendi kaynaklarıyla yapamamayıp hep merkezden beklemek, merkezden gelenlerin hep sınırlı olması, buradaki ihtiyacı karşılamaktan uzak olması, buradaki ihtiyacın yukarıya iletilememesi. Türkiye'de her şey çok ters işliyor zaten. Yani biz mesela uzun yıllar biz işte uğraştık, biliyorsunuz hepsinin programlarınızda da bu konuyu dile getirdik, evet. Biz dar gelirli vatandaşların konut yapması için arsa talebinde bulunmak, hani dünyada işine az rastlanır bir şekilde sürekli Ankara'ya giderek bu derdimizi anlatmaya çalıştık. Hani ne yerel idarecilerin bu konuda bir duyarlılığı söz konusu oldu. Çünkü onlar da çok merkezi hareket ediyorlar. Ankara'nın çözüm bulacağını düşünüyorlar. Halbuki Düzce'deki bir arsanın dar gelirli vatandaşlara tahsisi için Ankara'ya kadar gidip de Ankara'dan bir şey talep etmek biraz hani eşyanın doğasına da aykırı gibi geliyor, ama maalesef Türkiye'de işler bir şekilde yürüyor ve bunu yaparken hani arada kurnazlar, akıllılar, yandaşlar, yandan iş görücüler çok şey kazanıyorlar ama hak kaybediyor sürekli. O yüzden de aslında deprem politikaları, deprem öncesi ve sonrası alınacak önlemlerle ilgili politikalar bir türlü doğru düzgün hayata geçmiyor aslında. Biz bunun çok kere örneklerini yaşadığımız için biliyoruz. Öyle hani topluluk olarak, örgütlenerek, bilimselliği önünüze koyarak bir şey yapmaya çalıştığınız zaman ya çok bilmiş ve başka bir şeyin peşinde gibi değerlendiriliyorsunuz veyahut da zaten olmayacak bir iş olarak görüyorsunuz söyledikleriniz, ama 2-3 kişinin işi çok kolay çözülüyor maalesef bu ülkede. İhtiyacı olmayanlara ihtiyacı olanlardan daha çok şey veriliyor. Bu deprem ve öncesi ve sonrasındaki durumlarda. Bunu hep eleştirdik. Evet, bu sağlanan haklar konusu programımızda da üzerinde durmuştuk. Tabii bu hak sahibi olmayanların girişimleri vardı. Evet. Bunun da üzerinde durabilirsek iyi olur. Tabii. Sonuçta bizim bu yaptığımız çalışma 3000 kişiyle başlamıştı. Şu an geldiğimiz noktada 300 kişiye bir çalışma halinde devam ediyor. Çünkü aradan bir 10 yıl geçti. 10 yılda bir topluluk eğer kendine güveniyor, işte bir şey istiyorsa, bir talepte bulunuyorsa, kendim yapacağım ve sağlam yapacağım, bana arsa ver, kredi dahi istemiyorum senden diyorsa devlete, görmezden duymazdan geliniyorsa, burada bir arıza. Evet, bezdirdiler insanları. Yani evet. O tahsis ettikleri arazinin inşaata uygun olmaması, son derece bürokratik davranılması. Evet. Hakikaten birçok insanın da, yani 3000 kişiden 300 kişiye düşmek de çok garip gelmiyor böyle bir süreci inceleyince. Yani sonuçta o 300 kişi tabii bu işin en çok eziyetini çekmiş. Hani çekirdek kadrosu gibi sürekli konuyu takip etmeyi kendine artık görev edinmiş, bir anlamda inat edilmiş insanlar topluluğuna dönüştü, ama işte bir arsa vermek konusunda son çalışmalarını yapıyorlar. Yeniden bir plan çalışması yapmamız gerekiyor dediler. Beyköy beldesi var. Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanında bir yerdeydi bu alan. Yanında bir yerde. Orada işte bir plan çalışmasıyla hemen yanındaki TOKİ'nin kendi yaptığı konutlara benzer konutlar yapılabilecek bir planlama yapıyorlar. Tabii ki biz o şekilde kullanmayı düşünmüyoruz. Yani bizim üyelerimizin hedefi o doğrultuda değil, daha az katlı, işte daha kolayca yapılabilecek, daha az maliyetle yapılabilecek konutlar üretmeyi, hem çevreye duyarlı hem de deprem açısından güvenli konutlar yapmaya çalışacaklar. Eli kulağında gelecek diye bakıyoruz arsaların. Evet, kaçıncı yılındasınız? Valla biz 2002 yılında hak sahibi olamayanlar da bu çalışmaya başlamıştık. Demek ki 11 yıl olmuş. Evet, hak sahibi olamayanlara da bir tanım açıklığı getirebilir misiniz? Evet, şimdi hak sahibi tabii bizim için çok normal bir cümle de tabii deprem bölgesinde yaşamayan insanlar için pek anlaşılmaz bir durum. Evet. Mal sahibi olup hani bir mülk sahibi olup bu mülkünü depremde kaybetmiş olan vatandaşlara devletin sağladığı bazen hazır konut kredisi olarak, bazen evini yapana yardım kredisi olarak, bazen de kendi yaptığı konutlar, kalıcı konut dediğimiz bizim bölgede konutların verilmesi suretiyle yasal olarak tanımlanan bir statü bu. Ama bunların hiçbirisi karşılıksız değil. Çok düşük faizli, yok denecek kadar az faizli geri ödemesi olan uzun süreli geri ödemelerle hak sahibi yapılıyor insanlar. Ama kural tabii mutlaka mal sahibi olması. Bu arada tabii herkesin mal sahibi olması düşünülemiyor tabii bir yerde şimdi. O mal sahibi olamayanların da konut sorunu var. Çünkü çok sayıda konut yıkıldığı için bir mal sahibinin 10 tane konutunun 10'u da yıkılsa ona bir tane hak sahipliği veriyorlar. 9 konut açıkta kalmış oluyor böylece. Kiracı olarak yaşayanlar da o diğer 9 konutta yaşayanlar da konut sorunu çekiyorlar. O sorunun çözümü açısından bizim oluşturmaya çalıştığımız bir süreçti bu. Ama bizim bu talebimiz haricinde kalıcı konut alanlarında rezerv varsa dediğimiz 3500 konutluk alan ayrılmıştı kalıcı konutlar yapılırken. O alanları da zaten hani bu tarz kiracı olan, hak sahibi olamayan kişilere tahsis edeceklerini söylemişlerdi. Maalesef o da mümkün olmadı. Arsalar sanki böyle bir duman oldu, uçtu gibi. Kimini bir kuruma verdiler, kimini bir başka kuruma verdiler. İşte çok az sayıda yaklaşık 350 konutluk alana depremde konutu olan olmayan diye ayırmaksızın bir alan tahsis edildi. Bizimle birlikte adaletsiz bir tahsis yapılmıştı. Onu da paylaşmıştık daha önce. Evet. O alandakilere 350 konutluk yaklaşık bir alan tahsis edildi. Onun dışındakilerin hiçbirisi, yani o 3500 konutluk alanın yaklaşık 3000 konutluğunun ne olduğu, nasıl değerlendirileceği veya değerlendirildiği tamamen kamuya açık olmayan yöntemlerle oluşturuldu ve yürütüldü. Ama biz tabii ki takip ediyoruz gene de her şeye rağmen. Çünkü o hakikaten o alanlar rezerve edilmiş. Bu bölgede yaşayan belgeleri insanlara dair üretilen alanlardı ve o şekilde kullanılması konusunu biz takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü bir kısmını belediye devraldı o alanların. Elinde tutuyor, ne yapacağı belli değil. Biz bir an önce dar gelirli vatandaşlara konut yapılması talebinde bulunuyoruz. Evet Ayşegül Hanım, zamanımızı tamamladık gene. Evet maalesef ağır bir program oluyor tabii evet, ki. Evet. 14 yıl önceyi hatırladığımız zaman bu arada evet. TMOP bunun İzmit'te depreme duyarlılık yürüyüşü var. 16 Ağustos tarihinde saat 17'de de bir panelleri var. Marmara depreminin 14. yılında depremle yaşamaya alışmak başlıklı bir panel olacak. Kocaeli Üniversitesi'nde Anıt Park yerleşkesi Mimarlık Fakültesi konferans salonunda 16 Ağustos saat 17'de. 17 Ağustos sabaha karşı 02'de Merkez Bankası önünde toplanılıyor ve anma da 03-02'de deprem anıtında yapılacak. Bunu da dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Evet. Sanıyorum Düzce'de de bir etkinliğiniz olacak. Biz her yıl 17 Ağustos'larda genelde Kocaeli'deki arkadaşlarımızla birlikte olmak için Kocaeli'ye gidiyoruz. Destek veriyorsunuz. Onlarla birlikte olacağız. 12 Kasım'da Düzce'de oluyoruz. Düzce'deki hep beraber hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki öncesinde basın açıklamalarımız oluyor. Gene 17 Ağustos'ta da olacak. Olduğu gibi. Geçen sene 12 Kasım'da hala yıkılmayan bir binanın önünde yapmıştık bu açıklamayı. Gene o şekilde düşünüyoruz. Sonuçta hani dikkat çekebildiğimiz kadar, gücümüz yettiği kadar, sesimizi duyurabildiğimiz kadar hatırlatmaya, unutturmamaya çalışmak. Burada yaşayan insanların, bizlerin görevi. ne kadar olursa. Peki. Çok teşekkürler. Biz Ayşegül teşekkür Şenol. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben de size kolaylıklar diliyorum. İyi programlar dilerim. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi günler. Evet efendim, Altın Saatler'in bugünkü programında 17 Ağustos 99 depremine, Körfez depreminin 14. yıl dönümü nedeniyle Ayşegül Şenol'la görüştük. Hukukçu arkadaşımız, Düzce Depremzede Dernekleri Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.